tothom, benvinguts un cop més aquí a Ganes de Jazz, el programa de la RSK, el 107.1 del dial. Jo sóc en Pau Fuster i avui tenim un programa que dedicarem a grans desconeguts, o almenys espero que alguns d'ells ho siguin per a vosaltres. Grans músics, ja ho veureu. Doncs sí, desconeguts, desconeguts, i espero que siguin uns grans descobriments, també. Primer de tot, us demano disculpes, com alguna altra vegada ja, perquè feia temps que no passava per la ràdio, molt malament, què hi farem? Ja està fet, però vaja, ja hi sóc aquí. Així que comencem el programa, un programa que de veritat crec que hi ha temes que valen molt la pena, de veritat. Així que comencem i ho farem amb un músic que jo tampoc coneixia i espero que vosaltres tampoc. Es tracta d'un pianista que es diu Hampton House, o House, no ho sabria pronunciar. És, el cognom és H-A-W-E-S, House, suposo. Nascut el 13 de novembre de 1928, va ser un músic destacat del West Coast Jazz, jazz a la costa oest, que avui serà força protagonista, de fet. Ell era de Los Angeles i, és clar, la seva influència doncs, és del jazz d'aquella zona, que es caracteritza per un so assequible i dòcil, com ja coneixeu. Doncs ell també tenia un so assequible i dòcil. Amb 19 anys ja toca amb els millors músics de la costa i també als 19 anys toca en un grup del qual Charlie Parker també és membre. Així que, Déu-n'hi-duret, el senyor House. Que ha tocat, té força discos al mercat i va gravar força discos sent ell el protagonista. Nosaltres escoltarem un disc que es diu All Night Sessions, sessions durant tota la nit, no? I bé, i és que el disc es diu així doncs perquè comencen a gravar la nit del 12 de novembre de l'any 1956 i acaben la gravació el matí següent, de que ja era 13 de novembre. De bon matí. Doncs així, és un disc nocturn, o que acaba sent diurn. Toca amb Jimmy Hall a la guitarra, un gran guitarrista, Red Mitchell al contrabaix, Brass Freeman a la bateria i, és clar, el senyor House al piano. El tema que sonarà es diu Jordu, que és un estàndard força conegut, on destaca el piano de House, tocant la melodia des de l'inici, fent uns breaks i swingant dolçament. Primer tindrem el solo de piano, amb un estil directe, amb influències del boogie i del bebop. Diríem que es nota la influència de Pat Powell, diria jo. Potser una mica més boogie, no tan bopero. El segon solo és de Jim Hall, a la guitarra, dominant molt bé els volums i les intensitats, un solo suau com el caracteritza, on no marxa molt de la melodia, molt envolvent, però amb una delícia de solo. Després tindrem un altre de contrabaix, amb Mitchell, amb molt de swing i molt ben acompanyat per la bateria. Finalment, tornem al tema, perdó, variant força la melodia. I ja veureu que és com si no hagués acabat el solo, no? És a dir, tot i que ja estan fent la melodia, el solo sembla que no s'hagi acabat. Un tema molt ben tocat, agradable, amb solos curts i bonics. Escoltem, doncs, aquest primer tema d'avui, que es diu Jordu, amb el quartet de Hampton House, el primer desconegut d'avui, que espero que sigui un descobriment. Thank you. Jordu amb Hampton House, aquest pianista que ha estat un descobriment, el primer descobriment d'avui, i espero, i per mi ho ha estat també. I ara, doncs, una novetat que dubto que gaires oients conegueu, o espero que així sigui, i que també serà una grata sorpresa. Jo diria que una gratíssima sorpresa, perquè el nivell és molt alt. Es tracta d'un noi que es diu Antonio Serrano, un noi que toca l'harmònica i, a més, ho fa dins la fusió del flamenc i del jazz. Tot un descobriment. Antonio Serrano és un noi nascut l'any 74 a Madrid, de pare espanyol i mare d'Uruguai. Sap tocar diferents instruments, però l'harmònica és el seu principal. Comença com a harmonicista clàssic, que jo no sabia ni que això existia, però aleshores descobreix unes gravacions de Tut Thiermans, que és un senyor que toca l'harmònica als anys 30 i 40, que toca amb Armstrong, i descobreix aquestes gravacions i diu: ostres, això del jazz està molt bé. I aleshores comença a investigar dins del món del jazz, el flamenc i també el pop. Té 5 discos al mercat i nosaltres escoltarem el tema, el primer tema del seu últim disc, o almenys que jo sàpiga, eh? Potser té més discos al mercat últimament, però que jo sàpiga només en té 5. I aquest últim disc es diu Amor ni Tango, eh? Com podeu imaginar, és harmònica i tango. I és un disc que està fet amb tot de temes d'Astor Piazzolla, el gran compositor de tangos, diguéssim, el compositor de tangos per excel·lència, sobretot de tango modern, i es toca temes que són tangos, però amb un estil jazz barra flamenc. El tema que escoltarem es diu Adiós Nonino, i ja veureu que és d'allò més interessant, en què el tango, el jazz i el flamenc es fusionen amb una harmònica que toca molt bé. Jo crec que us agradarà molt. Escoltem aquest Adiós Nonino del disc Amor ni Tango, d'aquest gran descobriment d'avui que es diu Antonio Serrano. Thank you. Toma ya, adiós Nonino, aquest tema composat per Astor Piazzolla i interpretat meravellosament bé per aquest xaval que es diu Antonio Serrano, que toca molt bé, molt bé. Jo hi ha un moment que feia palmes aquí i que després he pensat que potser entrava pel micro. Espero que no hagi estat així. Continuem. Continuar-vos, de fet, dir-vos que aquest disc està produït per Javier Limón, un gran productor. És un disc que està molt bé, sona molt bé, us el recomano molt, eh? Recordem el nom del disc, que es diu Amor ni Tango, d'Antonio Molina. Antonio Serrano, perdó. Ui, que malament. Vinga, seguim. I ara anem a un altre registre totalment diferent, amb dos músics que ens deixaran de pedra, perquè tocaran a un tempo infernal, però abans d'això anem a parlar dels músics. Perdó, com podeu escoltar, estic força congestionat avui i et faig veure on està pat i tot plegat. Vaja, primer, Dick Westwood, pianista nascut l'any 1927 i amb un estil stride molt marcat. Això vol dir que tocava primer molt ràpid, moltes vegades, i fent uns salts amb la mà esquerra, amb la que fas els acords, diguéssim, fas uns salts de dalt a baix, no? Un estil molt directe, molt... ja ho escoltareu. I l'altre es diu Kenny Dabern, que és un altre malparit també, que toca el saxo soprano i el clarinet a una velocitat infernal. Ell va tocar dins de l'estil swing i Dixieland tota la seva vida. Doncs bé, aquí tenim el senyor en Dick i en Kenny, que van ser amics durant la major part de les seves vides i a més tenien en comú el gust pel Dixieland i el swing clàssic. Així doncs, es van trobar moltes vegades al llarg de les seves vides tocant junts. I aquesta és una vegada que serà així, en què Dick Westwood va formar un grup on tocaven temes Dixieland i en el qual en aquest grup va convidar com a un extra, no?, a Kenny Dabern, el seu amic, perquè hi toqués el clarinet i el saxo soprano. Perquè també el tocava meravellosament bé. El saxo soprano, el clarinet, el saxo tenor, vaja. Tot, ho tocava tot. El primer tema del disc, que és el que escoltarem, es diu Fast as a Bastard, que això vol dir, literalment, ràpid com un malparit. I sí, van molt ràpids, com un parell de malparits molt bons, perquè són molt bons. Aquest tema, Fast as a Bastard, s'ha tocat altres vegades, és un clàssic, de fet, podríem dir, del Dixieland, i ells interpreten molt bé. Tenim dos solos brutals, el de saxo i el de piano, Kenny Dabern i Dick Westwood, sense paraules. Fast as a Bastard. Thank you. parell de malparits, quina velocitat i que bé que toquen tots dos. Quin so. Estic cansat i tot només d'escoltar-los, hòstia. Doncs us repeteixo el nom d'aquests dos perquè valen la pena. Dick Wellstut, el piano, i Kenny Davern, del disc que es diu Dick Westwood and His All Star Orchestra. Dick Westwood i la seva orquestra d'All Stars. I posa amb l'afegitó de Kenny Davern, convidat. És un disc de desembre de l'any 1973. Doncs vinga, seguim. I ara seguirem amb una cantant. Una cantant que, si no la coneixeu, doncs és tot una llàstima, així que avui tindreu un gran descobriment. Mary Elizabeth Rocher. De la manera dita, com popularment com se la coneixia, com Betty Rocher. La cantant que farà les nostres delícies avui, nascuda el 9 de gener de 1920, ha cantat a l'orquestra de Duke Ellington i Clark Terry, a l'orquestra d'Ellington, i va ser força temps, i és qui canta en el famós concert al Carnegie Hall de Nova York, canta el tema Black, Brown and Beige, i que és tot un himne a la negritud del jazz. Doncs, tot i cantar amb Mel Hines, Ellington i molts d'altres, només té 5 discos al seu nom i va desaparèixer de l'escena musical força d'hora, no perquè morís ni res, sinó que perquè ho deixa. L'últim disc que grava és gràcies a la insistència del contrabaixista Wendell Marshall i nosaltres escoltarem l'últim tema d'aquest últim disc que grava. Acompanyen a Betty Rocher, Bill Jennings a la guitarra, Jimmy Forrest al saxo tenor, Jack McDuff, el gran Jack McDuff a l'orgue, Wendell Marshall al contrabaix i el gran també Roy Haynes a la bateria. És un disc del 3 de juny del 1960, penseu que mor l'any 1999, Betty Rocher, així que està 39 anys, sense cantar-nos mai més, almenys que tinguem gravat. Escoltarem el tema Billy's Bounce, que és un tema composat per Charlie Parker i que és un dels grans temes de Parker. Betty Rocher, en el disc es diu Singing and Swinging, cantant i swingant, del 1960, l'escoltarem cantant aquest Billy's Bounce, tot un privilegi. I ja veureu que també és una desconeguda que no hauria de ser tant. Billy's Bounce amb Betty Rocher. Thank you. Una veu fantàstica, Betty Rocher cantant Billy's Bounce, una desconeguda que espero que avui ho sigui una mica menys. El següent desconegut, almenys espero que per algú dels que esteu a l'altra banda de les ones sigui així, és Wardell Gray, un saxofonista i compositor que està molt i molt bé, un compositor de temes com Twisted, que és el que escoltarem ara. A veure, Wardell Gray és un músic d'aquells que la història no li fa justícia. Neix l'any 29 a Oklahoma i passa de tocar el clarinet de ben petit a decideix tirar cap al saxo tenor. I per què ho fa? Doncs perquè escolta Lester Young, com tants saxofonistes tenors, i diu, res, he de fer això, tocar el saxo tenor. Això em fa recordar que algun dia li hem de fer un programa dedicat a Lester Young perquè no és la primera vegada que dic que un saxofonista és saxofonista tenor gràcies a escoltar Lester Young. Tot arribarà. Un dia ja li dedicarem un programa. Wardell Gray, la primera orquestra a la que toca, important, és la d'Earl Hines, on hi toca el saxo alto, no el tenor, perquè la vacant del tenor ja estava coberta. I això ho fa només amb 21 anys, és a dir, passa del tenor a l'alto, com qui no vol la cosa, amb 21 anys a l'orquestra ni més ni menys que d'Earl Hines. Són aquesta gent que mengen a part, oi? Doncs bé, l'any 46 se'n va cap a Los Angeles, on toca amb diferents bandes i grava fantàstics discos de l'estil de la costa oest, que avui ja veureu que la cosa va molt per aquí. Doncs el que escoltarem pertany a aquest estil del jazz de la costa oest, tot i que va tocar amb Count Basie, amb Benny Goodman, amb Tad Dameron i, vaja, és que si us dic tots els discos que tinc aquí amb tots els grans músics que va tocar, doncs no fem programa, només diria coses, saps? Així que, escoltem-lo tocant aquest Twisted, que és un tema propi, que alguns haureu escoltat si és que heu vist una pel·lícula fantàstica que es diu Desmontando a Harry, Deconstructing Harry, de Woody Allen. Doncs, si l'heu vist, és el tema d'inici. Nosaltres escoltarem l'original, la primera vegada que es toca aquest tema. En el cas de la pel·lícula Desmontando Harry surt una altra versió més nova, però també molt bona, que és cantada, a més. Doncs nosaltres escoltarem la primera vegada que toquen aquest Twisted amb Wardell Gray al saxo tenor i és d'un disc que és la compilació de tot el que va gravar amb Sunset Records. Sunset Records era una discogràfica de Los Angeles. Bé, ja veureu que és un tema Twisted molt curiós, on la melodia sembla que parli, és una melodia complexa, però alhora molt xula. Molt atractiva, diria jo. Doncs vinga, escoltem aquest Twisted de Wardell Gray, un tema que no té pèrdua. Thank you. Twisted, aquest tema de Wardell Gray, un tema molt xulo, un tema que també recomano que escolteu el que sona a la banda sonora de Desmontando a Harry, que ara no em feu dir qui és qui canta, però també hi ha una molt bona versió en aquesta pel·lícula. Doncs bé, passem de Wardell Gray a un altre gran músic, però en aquest cas és un guitarrista que està considerat pels entesos com un dels millors guitarristes del segle XX. Però, en aquest cas, no és tan conegut com altres guitarristes del segle XX. Es tracta de Barney Kessel, nascut el 17 d'octubre del 1923 a l'estat d'Oklahoma, és el segon del dia, també Wardell Gray també és d'Oklahoma, doncs va ser un dels primers guitarristes considerats d'estudi. És a dir, que les companyies musicals el contractaven per gravar anuncis, per música de sèries, per acompanyar a cantants, etc. Ha gravat amb el també guitarrista, i també més conegut que no pas ell, Charlie Christian, i també ho va fer amb Charlie Parker, Ray Brown i moltíssims. I destacar, jo destacaria sobretot, que va ser membre del mític trio d'Oscar Peterson, i ell va ser substituït per Herb Ellis, el també grandíssim guitarrista i més conegut que ell. Però diguéssim que el trio d'Oscar Peterson comença amb ell i després canvia amb Herb Ellis. La seva biografia és una barreja entre el jazz més sòlid i contínues col·laboracions amb bandes de pop i música per sèries. Si hi ha algun fan de Star Trek a la sala, doncs comentar-li que ell és el que toca el contrabaix al tema de Star Trek dedicat al Capità Spock. Jo no sé ni com sona, però ho he trobat i m'ha fet gràcia comentar-ho. Doncs bé, afortunadament no l'escoltarem tocant cap tema de Star Trek, sinó que l'escoltarem amb un tema que sí que val la pena, que és Nagasaki. L'estàndard que crec que encara no ha sonat mai en aquest programa, així que fantàstic. És un disc de l'any 1957, es grava el 18 de març a Los Angeles. Com veieu, Los Angeles avui apareix moltes vegades. Es tracta d'un trio format pel mateix Kessel a la guitarra, el gran mestre del contrabaix Ray Brown i Shelly Manne a la bateria. El tema començarà amb una introducció bonica entre la guitarra i la bateria i ràpidament passarem, sobretot ràpidament, és important perquè el tema és bastant ràpid, passarem al tema i després al solo. El solo, l'únic que escoltarem i que serà de Kessel a la guitarra. Un solo en majúscules. Estigueu atents, per favor, perquè val molt la pena. Un solo de guitarra prodigiós, amb una digitació excel·lent, molt bebop, fins i tot un punt funky. Després del super solo de guitarra tenim un petit moment en què hi ha pregunta-resposta entre guitarra i bateria. I després ja torna el tema per acabar. Nagasaki, un estàndard que Kessel toca meravellosament bé, un trio molt sòlid, o sigui, estem escoltant, jo diria que un dels millors solos de guitarra que haurem escoltat mai en aquest programa. Així que escoltem aquest Nagasaki amb Barney Kessel de protagonista. Thank you. Tremendo, tremendo. Vull dir, aquest senyor Barney Kessel, que se'ns quedi a la memòria, un guitarrista que no hem d'oblidar i que era un crac, un absolutament un crac. Fixeu-vos que al final Main a la bateria sembla que no vulgui acabar, que està allà amb les escombretes i va tirant, no? Va tirant. Jo crec que és que sonen tan bé tots tres que vaja, no sé, podria fer un solo encara més llarg i tot. Bé, continuem. Ara, amb un tema que, bé, el que acabem d'escoltar també es podia ballar, tot i que era bastant tremendament ràpid. Ara un altre que sí, que és molt ballable, així que aquells que us agrada l'indie hop i ballar swing, doncs mira, podeu ballar-lo o us el podeu apuntar. Es tracta d'un tema que es diu Undecided. Undecided és un estàndard que han tocat moltíssimes big bands al llarg de la història i han cantat la majoria de crooners de la història. Doncs bé, nosaltres l'escoltarem interpretat per un contrabaixista. I sí, un contrabaixista, en lloc de... però que també és cantant, ara ho explico. Per mi ha estat un descobriment i espero que per vosaltres també ho sigui i que em vulgueu escoltar més. És un senyor que es diu Slam Stewart. Slam Stewart, la meva intuïció, no ho sé perquè no ho he descobert, Slam vol dir, en anglès, amb l'argot dels músics, Slam és una manera de tocar el contrabaix, una manera, diguéssim, de marcar molt fort, amb el contrabaix. Aleshores, si es diu Slam Stewart, suposo que és un sobrenom. No ho sé. Doncs aquest senyor, senyor Stewart, contrabaixista que es caracteritza per tocar i cantar les melodies alhora. I també per tocar i cantar els solos alhora. Un estil propi que alguns guitarristes també van incorporar i alguns, de fet, ho van fer d'una manera molt, molt, molt clara, no? I va triomfar i fins a dia d'avui hi ha guitarristes que ho fan. Doncs bé, el tema que escoltarem, aquest Undecided, hi ha el guitarrista Jimmy Shirley, que farà el primer solo, que no és extraordinari, la veritat, però compleix. El següent és un solo del pianista Johnny Guarnieri, que sí que fa un solo que val molt la pena, amb uns recursos tècnics gens menyspreables, molta classe en aquest piano i moltíssima elegància. Un senyor, Johnny Guarnieri, que jo no coneixia de res tampoc, un altre descobriment del dia. I després del solo de Guarnieri al piano, doncs tenim el solo de Slam Stewart al contrabaix, on canta i toca alhora, i toca el contrabaix amb l'arc, amb una precisió exquisida, un solo molt bonic, que desprèn optimisme. Jo diria que tot el tema desprèn optimisme. És, ja m'ho direu. Gaudiu d'aquest tema, que val molt la pena, amb aquests dos solos, el primer de piano i el segon de contrabaix, molt bonics. I res, escoltem aquest Undecided. Thank you. Decided amb Slam Stewart en el disc, perquè no ho he dit, el disc es diu Fish Scales, que vol dir les escates del peix. Doncs mira, Slam Stewart, aquest contrabaixista que canta i toca alhora i que ho fa molt bé també. Anirem a l'últim tema del programa perquè ja no tenim gaire més temps. Perdoneu. I en aquest cas es tracta d'una formació, no diré una banda, perquè és una formació de músics, alguns són catalans. De fet, es tracta d'una maqueta que, segons tinc entès, que gràcies al David del Jazzman, que des d'aquí li dono les gràcies, doncs he pogut escoltar. És un grup que es diu, a veure si ho dic bé, TTFN, no sé si ho he dit en anglès, TTFN o què, però vaja, TTFN, majúscules totes, i és una formació en què tenim a Miguel Ángel Targa, a la guitarrista com a guitarra solista, ja veureu que toca molt bé la guitarra aquest xaval, Juan Carlos Calderón a la guitarra acompanyant, Joan Roca al teclat, Joan Ramon Solsona a la bateria, Jordi Casas a la percussió i la col·laboració, en aquest cas inestimable, de Joan Soler a la trompeta, i dic inestimable perquè és qui toca el tema junt amb la guitarra. Doncs bé, el disc no està malament, tampoc crec que sigui la pera limonera, però no està malament, però el que sí que crec és que el tema que escoltarem sí que està bé. I el tema que escoltarem es diu Zoidi. Z-O-I-D-E. Suposo que també es pronuncia així. Doncs bé, aquest sí que m'agrada, aquest tema, i trobo que té molt de groove, camina fantàsticament bé, i Miguel Ángel Targa, el guitarrista solista, fa un solo collonut. Ja sabeu que jo de vegades dic aquesta paraula perquè és una bona manera d'expressar l'entusiasme que em causa, depèn quins solos. Doncs bé, poc més sé d'aquesta formació, ni dels músics, de fet. Ara bé, doncs sí que tenim aquest tema que es diu Zoidi, el disc es diuen TTFN, TTFN, perdó, no sé per què ho dic en anglès, quina tonteria. I és un tema molt curtet, molt ben gravat, de veritat, molt ben gravat, sona molt bé. I res, té molt de groove, Zoidi. Zoidi, es diu Zoidi, aquest tema, de TTFN, remarcar, jo diria, el treball de percussió i bateria, la precisió amb la que toquen tots dos, lo junt que van, un tema molt xulo, molt maco, i que ha estat l'últim del programa d'avui, que espero que us hagi agradat, en què hem tingut a desconeguts, o almenys espero que alguns d'ells hagin estat desconeguts per vosaltres. Per mi també han estat alguns descobriments. De fet, n'he trobat tants, he trobat tants desconeguts que haurien de ser més coneguts, que el següent programa doncs també el dedicarem a desconeguts, a altra gent que també fa grans discos i té grans temes. El proper programa serà d'aquí un mes, és a dir, a finals del mes de novembre, perquè, com heu pogut observar, la idea de fer-los cada 15 dies tampoc ha triomfat gaire, perquè no tinc massa temps, així que el farem el proper mes i procuraré que sigui així i fer el que toca. Però per avui hem d'anar acabant. De fet, em queda una mica de temps, però no el suficient per posar-vos el tema que tenia preparat sencer i trobo que no val la pena. Així que millor que acabem i escoltem aquest tema final, del final del programa, aquest Benny Golson que ens toca cada vegada que s'acaba el programa, que també és una delícia. Anem plegant-ho. Anem plegant i jo em vaig despedint, emplaçant-vos al proper programa, que serà d'aquí un mes. També serà de desconeguts, desconeguts que haurien de ser més reconeguts. Donar-vos les gràcies per la vostra atenció i escoltar el programa. Espero que hagueu gaudit el programa tant com l'he gaudit jo fent-lo i escoltant-lo. Moltes gràcies, salut, una abraçada ben ben forta i que tingueu ganes de jazz.